dawką poparcie polskich rolników. Agresywny niedźwiedź zaatakował goprowców w Bieszczadach. Na szczęście nic im się nie stało. Prokuratura bada sprawę bulwersującej interwencji Straży Miejskiej ze Szczecinka w województwie zachodniopomorskim. 20-latek został zatrzymany, bo nie miał dokumentów. Twierdzi, że funkcjonariusze siłą wepchnęli go do radiowozu, bili, kopali i żądali, by podpisał jakieś dokumenty. Na nagraniu z telefonu komórkowego, które mężczyzna umieścił w sieci, słychać, jak strażnicy wymuszają od niego zeznanie. Podpisuję jeszcze raz. Ja nie wiem, co wybierasz. Ja się pytam, co wybierasz. Taki chłopiec idzie do domu. Straż Miejska twierdzi, że zatrzymany mężczyzna zakłócał porządek publiczny i ubliżał funkcjonariuszom. Komendant Straży Miejskiej w Szczecinku Grzegorz Grondes mówił TVP Info, że choć strażnicy dobrze znają 20-latka, to interweniujący funkcjonariusz prawdopodobnie przesadził. W stosunku do tego młodego mężczyzny podejmowaliśmy interwencję kilkadziesiąt razy w różnych sytuacjach. Z tego nagrania można wnioskować, że takie zajście miało miejsce, że zostały przekroczone uprawnienia przynajmniej przez jednego strażnika. Decyzja w jego sprawie ma zapaść jutro. Kampania wyborcza wkracza na wieś. O głosy rolników rywalizują nie tylko PSL i PiS, ale także SLD chce zająć się naprawianiem polskiej wsi. Dziś w Sejmie Lewica zorganizowała kongres rolników. Tymczasem PSL-owi nie pomaga Marek Sawicki, który ostatnio nazwał rolników frajerami. Minister rolnictwa wczoraj przeprosił za te słowa. Dziś premier Ewa Kopacz pytana komentowała, że nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędów, a ministrowi trzeba dać szansę, bo robi wszystko, by jak najwięcej pieniędzy z Brukseli trafiło do tych, którzy stracili na rosyjskim embargu. Minister rolnictwa, jeden z liderów PSL, najpierw powiedział, a później pomyślał. Tak sprawę komentuje Stanisław Żelichowski, poseł PSL. Język jest szybszy jak głowa i to był taki przypadek. I gdyby głowa pomyślała, no to nigdy by do tego nie doszło. No ubolewam nad tym. Dobrze, że przeprosił. Wolałbym, żeby nie przepraszał i nie mówił takich słów. Dymisji ministra Marka Sawickiego domaga się natomiast PiS. To niedopuszczalne słowa, ocenia poseł Adam Hoffman. Kluczem jest postępowanie ministra Sawickiego. Później przyszło embargo i zamiast działań rządu i odszkodowania mamy słowa do rolników, jesteście frajerami. To jest pogardliwy stosunek do ludzi, za to powinna być dymisja ministra. Swój program dla polskiej wsi ma Lewica, podkreśla sekretarz generalny SLD Krzysztof Gawkowski. SLD realizuje projekt Wielkiego Kongresu Rolników i tam będzie rozmowa o rzeczywistych problemach polskiej wsi. Rolnicy nie dadzą się nabrać na wyborcze obietnice, dodaje Stanisław Żelichowski. Zainteresowanie wsią przeminie wraz z wyborami, mówi poseł PSL. Na szczęście za nami stoi to, że rolnik genetycznie z mlekiem matki wysyła zdolność oddzielenia ziarna od plew. Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Brytyjskie Ministerstwo Finansów zamroziło aktywa darczyńcy finansującego Al-Kaidę i dżihadystów z Państwa Islamskiego. Jak informuje Sunday Telegraph, chodzi o Abd al-Rahmana al-Nujego z Kataru, którego Stany Zjednoczone zdemaskowały jako bankiera terrorystów. Al-Nujami, który podarował dżihadystom ponad 2 miliony dolarów, został już w grudniu obłożony przez Waszyngton sankcjami finansowymi. Sunday Telegraph stawia więc pytanie, dlaczego Londyn zwlekał z tym aż 10 miesięcy, skoro wywiady Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii ściśle współpracują w zwalczaniu terroryzmu. Pytania pomocnicze to, dlaczego Amerykanie obłożyli takimi sankcjami już 5 Katarczyków, a Brytyjczycy tylko 2. I kto odpowiada w Londynie za tego rodzaju decyzje? Sunday Telegraph wyjaśnia, że jest to Lord Dayton, odpowiedzialny za sankcje wiceminister finansów, działający w oparciu o rekomendacje wywiadu. Ale Lord Dayton odpowiada również za inwestycje zagraniczne w Wielkiej Brytanii, a jednym z kluczowych inwestorów jest suwerenny fundusz Kataru. Co więcej, Lord Dayton jest specjalnym łącznikiem między rządem a największymi firmami energetycznymi na rynku brytyjskim. Sunday Telegraph uznaje to za gigantyczny konflikt interesów, który wyjaśnia ślamazarność brytyjskiego Ministerstwa Skarbu w ściganiu arabskich bankierów dżihadu. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Zamiast powoli szykować się do zimowego snu, nastraszył ratowników. Agresywny niedźwiedź zaatakował w Bieszczadach goprowców, relacjonuje dyżurna ratownik Anna Bodziak. Dwóch ratowników, którzy w terenie leśnym poruszali się kładem, stali oni zaatakowani przez rozjuszonego niedźwiedzia. Na szczęście ratownikom naszym nic się nie stało, natomiast kład, którym się poruszali, jest dosyć mocno zniszczony. Ratownicy w momencie tego ataku szukali w górach zaginionego mężczyzny. Akcję zawieszono, a zwierzę próbują odszukać teraz służby leśne. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Od północy nad Polskę nadciągają chmury, a wraz z nimi opady. W nocy deszcz na Pomorzu, Podlasiu i w Wielkopolsce. Jutro przelotnie padać może już w całym kraju. Będzie od 13 stopni na północnym wschodzie do 18 na południowym zachodzie. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co sprawia największą przyjemność? Zaskakujące spotkania. Podróż w nieznane. Energia, która nas pcha przed siebie. Poczuj nową energię Renault. Przyjdź na Energy Days do salonów Renault i skorzystaj ze specjalnej oferty na Renault Captur. Tylko do końca października. Nie czekaj, szczegóły w salonach Renault. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień stary komputer na nowe laptopy z czterordzeniowym procesorem, dyskiem 1 tera i pamięcią 8 giga już za 1999. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Odżył ja swój wiek, danie tak jak człowiek. Są granice, których trzeba strzec. Są granice, które trzeba przekroczyć. Nowy polski serial produkcji HBO. Wataha. Nowy odcinek dziś o 20.10 w HBO. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telefon na nowy smartfon. W Media Expert smartfony już za 199 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Witamy Państwa ponownie. Krzysztof Łoniewski i Michał Gąsielowski. Zapraszamy na drugą godzinę trzeciej strony medalu, a w niej nie będzie wcale mniej ciekawie niż w pierwszej. Już za szybą widzimy kolejnego gościa. Będzie nim Katarzyna Bachleda-Curuś, czyli dwukrotna medalistka olimpijska w panczenach. Co jeszcze ciekawego, Michał? No właśnie, to a propos panczenów. Jest to materiał, w którym startowali Holendrzy i Rosjanie, którzy do zeszłego roku mieli wyłączność na ten materiał. Zapytamy panią Kasię o ten materiał. Oczywiście, kojarzy mi się od razu i z pływakami, i ze skoczkami, bo tam też jest taka walka technologiczna. Już za chwilę, tak, tak, już za momencik dowiemy się, wcale się nie denerwujemy. Co będzie potem? Wszyscy się zastanawiają, co się stanie z Andrzejem Gołotą. Pomyślę jeszcze potem, no nie denerwuj się. Nie denerwuj się, ty też się nie denerwuj. Spokojnie, chociaż muszę przyznać, że aż gotuję się z emocji. Co też dalej będzie z naszym Andrew? Krzysztof, kilka najważniejszych informacji, takich przynajmniej z ostatniej godziny, to tak. Po pierwsze, w T-Mobile Ekstraklasie zakończyło się spotkanie Korony z Lechem. Zakończyło się remisem 2-2, przy czym ostatnia bramka, ta dla Korony, padła w 94. minucie spotkania. Do tego czasu Lech wygrywał oczywiście 2-1. Orlen Wisła Płock w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych wygrała z Szwedami z Alingsasu 28-25. No ważna rzecz, jeżeli chodzi o 12. kolejkę piłkarskiej T-Mobile Ekstraklasy, poza tym meczem w Kielcach, no to spotkanie w Zabrzu się rozpoczęło. Górnik gra z Wisłą, jest 10. minuta tego meczu i mamy remis 0-0. A Damian Zieliński został wicemistrzem Europy w kolarstwie torowym. Chodzi o sprint, zawody odbywają się w Guadalupe. W Ekstraklasie siatkarzy PGS Krabbeł-Chatów wygrała 3-0 z Zaksą, natomiast Lotos pokonał Efektor także 3-0. W turniejach tenisowych muszę zerknąć. W jednym wygrał Andy Murray, w drugim wygrał Marin Cilic. Tylko nie pamiętam, który w którym. Cilic chyba w Moskwie. Patrzysz na mnie, ale ja też tego nie wiem. Zaraz sprawdzimy. Dobrze, już widzę. W Moskwie wygrał Cilic, tak jest. Murray wygrał po prostu w tym drugim. W Wiedniu, o właśnie, w Wiedniu w Amsterdamie zakończył się sezon wielkich maratonów. Maraton właśnie w Amsterdamie wygrali Kenijczycy. Zajęli pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Ale z czasem dalekim od rekordu świata. My się cieszymy, że do nas dzwonią słuchacze po 70, którzy są w stanie przebiec 10 km poniżej 50 minut. To jest wynik. To my się powoli rozkręcamy z Kings of Leon, a już za chwilę będzie Andrew. Katarzyna Bachleda-Curuś, nasza dwukrotna medalistka olimpijska. Witamy pani Kasiu już w studiu. Witam bardzo serdecznie. Czy oglądała pani kiedykolwiek walkę Andrzeja Gołoty? Zdarzało mi się, tak. Ale taka zerwana noc? Nie, raczej powtórki. Czy raczej te wersje w Teleekspresie? Raczej powtórki. Andrzej Gołota zbliża się do końca swojej kariery, chociaż parę razy już to i nawet w tym studiu mówiliśmy. To będzie ostatnia walka, pokazowa walka już niedługo. W Częstochowie. Tak jest, w Częstochowie, w najbliższą sobotę, jeżeli dobrze. Tak jest, z Danielem Nicholsonem będzie Andrzej Gołota skrzyżuje pięści. Podobno po raz ostatni, ale ja jakoś mnie do niego końca wierzę, że to już ostatni raz. Tak, to jest z tym Andrzejem Gołotą. Trochę powspominajmy, trochę posłuchajmy, jakie Andrzej Gołota ma plany, w jakiej jest formie. O tym wszystkim rozmawiał z nim Jan Kałucki. Pana wielka fanka, Wisława Szymborska, pisała, że nic dwa razy się nie zdarza, a to już będzie pana trzecia pożegnalna walka. Co pana skłoniło, żeby wejść jeszcze raz do ringu? Przyznam się, że nie myślałem o tym, ale propozycja padła się ze strony Marcina Najmana w Częstochowie, żeby to jeszcze raz naprawdę zakończyć z jakimś wiwatem. Jak idą przygotowania? Wylewa pan siódme poty, czy traktuje to pan jako właśnie walkę pokazową na luzie, żeby się po raz ostatni pokazać? To jest walka pokazowa właśnie, ale posłuchaj, ja straciłem już 12 kilo, także no, troszkę tego potu jednak się wylewa. Cały czas jest ten lewy prosty? No właśnie nie jest ten lewy, jeszcze nie jest dokładnie, jeszcze nie jest tak dobry, jak był kiedyś, ale troszkę pomagamy. Jak pan tak patrzy z dystansu na swoją karierę, to był moment przełomowy, na przykład walka z Lennoxem Lewisem, Mike'em Tysonem, albo może ostatnią z Rayem Austinem, a może w ogóle coś innego, niezwiązanego z ringiem bokserskim. Słuchaj, zawsze można zrobić cokolwiek lepiej, wiesz, zawsze może się wydawać, że można lepiej zrobić lepiej. Można na pewno zrobić to lepiej, ale co zrobić, tak było. A jak pan tak patrzy na swoją karierę właśnie tak z dystansu, był pan nie tylko postacią, która wywarła gigantyczny wpływ na świat polskiego boksu, ale też na polską popkulturę. Były o panu piosenki. Młodzi ludzie szli do fryzjera i się obcinali na gołotę, a niektórzy ludzie, którzy się kompletnie nie interesowali boksem, specjalnie zarywali noce, żeby pana zobaczyć, żeby uczestniczyć. Nie wiedziałem, że tak było. Bym sobie zrobił trademark, wiesz? No, żartuję oczywiście. Ale no słuchaj, nie wiem... Dużo ludzi spotyka teraz, mówi, że kiedyś mnie oglądało, kiedyś byłem wielki, kiedyś byłem fajny. Fajnie było czekać właśnie, no, zerwać noc, żeby zobaczyć te walki. Także no, dziękuję bardzo za to, no i myślę, że było warto. Taki punkt zwrotny w pana karierze, walki z Riddickiem Bowe, czy właśnie coś innego? Wiesz, z walki z Riddickiem Bowe na przykład, no, nigdy właśnie nie przypuszczałem, że byłem aż na tyle dobry, żeby w ogóle stanąć w ringu. To było coś, wiesz, nieprawdopodobnego dla mnie, wiesz, było z perspektywy czasu, ponieważ ja uważam, że to jest świetny bokser, świetny wiesz, fighter, no i naprawdę uważam go za najlepszy bokser, kiedykolwiek był, ponieważ on wygrał, dwa razy wygrał nawet z Evander Holyfield, który z kolei, wiesz, wykończył niemalże Mike Tyson, tak? To jest bardzo ciekawa sprawa. Słuchaj, no i te barki właśnie spowodowały to, że świat mnie zauważył. No. Walka z Nicholsonem coraz bliżej. Co będzie potem? Wszyscy się zastanawiają, co się stanie z Andrzejem Gołotą. Jeszcze tak daleko nie wiesz, nie wychodziłem po prostu z przyszłością, ale pomyślę jeszcze potem, no nie nerwuj się. Niektórzy mówią pół żartem, pół serio, że może jakiś tomik wierszy, bo miał pan tak wspaniałą idolkę, która specjalnie dla pana oglądała Taniec z Gwiazdami, nie wiem, czy pan wie. O, słuchaj, to było tylko, wiesz, zryw momentu, także to była tylko chwila, wiesz, zaniżenie, ale sprawa jest taka, że, no nie wiem, zobaczę, otworzyć szeroko oczy na świat, zobaczymy, co będzie grałem wtedy. Jeszcze usłyszymy o Andrzeju Gołocie. Nie wiem, czy usłyszymy. Na pewno, wiesz, zobaczymy, jak powinno się wychowywać dzieci przede wszystkim, ponieważ to jest dla mnie najważniejsze. No i ten dom. Dom jest najważniejszy. Dom jest najważniejszy. Wiele razy Andrzej Gołota to powtarzał. Trzeba przyznać, że to jest postać i proszę nam wierzyć, wystarczy w Nowym Jorku czy w Chicago powiedzieć Andrew Gołota i każdy taksówkarz, każdy sprzedawca będzie wiedział, o kogo chodzi. Przypomniała mi się taka anegdotka związana z Andrzejem Gołotą. Kiedyś jeden z dziennikarzy zadzwonił do niego przed walką. Andrzej Gołota bywa błyskotliwy, bywa czasami zabawny, jest w każdym razie specyficzny. No i zadzwonił do niego do domu w Stanach Zjednoczonych. Odbiera Andrzej Gołota, dziennikarz przedstawia się, mówi z jakiej jest gazety, że się chciał porozmawiać przed tą walką, Andrzej Gołota mówi, pomyłka. A dziennikarz mówi, ale Andrzej, no przecież poznaję cię, to ty. Nie, pomyłka. Inna anegdota całkiem świeża to taka, że Andrzej Gołota, przygotowując się do tej walki pożegnalnej z Nicholsonem w Częstochowie, zgubił się podczas biegania na treningu biegowym w Częstochowie. Na co dzień mieszka w przeogromnym Chicago, potrafił się zgubić w Częstochowie, musiał mu pomagać taksówkarz, który dowiózł go do hotelu, ale jest, znalazł się i będzie walczył. Ale nie było wątpliwości, o kogo chodzi. Gołota, gołota, gołota, gołota, gołota, gołota, gołota, Ależ budził emocje przez wiele, wiele lat. Andrew Gołota. I wzbudzi po raz ostatni, podobno po raz ostatni w sobotę w meczu Górnika z Wisłą, w meczu w Zabrzu, 21 minuta i remis 0-0. Teraz będziemy mówili o panczenach. Kasię Bachledę-Curuś już przedstawialiśmy, witaliśmy w naszym studiu. Jakby ktoś chciał zobaczyć, jak wygląda, zapraszamy na nasz Facebook Sport w Trójce. Zapraszamy. Ciekawe zdjęcie. Kasię, ale i innych łyżwiarzy z reprezentacji Polski można było w tym tygodniu spotkać w Warszawie. Jak pamiętamy, nasi panczeniści z Soczi przywieźli aż 3 medale. Złoty medalista Zbigniew Brudka po sukcesie na igrzyskach z dnia na dzień stał się sportowym celebrytą. Nowe obowiązki nieco zakłóciły mu przygotowania i traktuje nowy sezon ulgowo. Jest ulgowy ze względu na to, że nie jestem w stanie zrealizować tego w 100% tego, co bym chciał. Ze względu na celebrowanie w jakiś sposób tego sukcesu. Nie można też od tego uciekać, bo tak naprawdę są to miłe rzeczy i bardzo potrzebne w naszej dyscyplinie pod kątem pozyskania też kolejnych sponsorów, bo nie jesteśmy taką dyscypliną, która jest tylko mlekiem i miodem płynąca. Także tutaj trzeba na to zwrócić uwagę i mieć to w głowie. Dlatego te przygotowania są dla mnie ciężkie przede wszystkim, bo trzeba to wszystko jakoś pogodzić. Mam nadzieję, że nie będzie to rzutowało na moją dyspozycję aż tak bardzo i w perspektywie kolejnych 4 lat przygotuję się do igrzysk w Pjongczangu. Zbigniew Brudka mówił o nowym sezonie, będąc nie do końca przekonanym o jego ważności. Co innego Konrad Niedźwiecki. On będzie chciał udowodnić, że nie jest gorszym łyżwiarzem od Brudki. Mają mu w tym pomóc nowe stroje. W nich nasi panczeniści mają już nie odstawać w tej materii od najlepszych. Myślę, że to jest dość duży sukces zdobyć najlepszy materiał, z którego robione są stroje łyżwiarskie. Jest to materiał, w którym startowali Holendrzy i Rosjanie, którzy do zeszłego roku mieli wyłączność na ten materiał. Teraz my również możemy w nim startować. Jeżeli chodzi o różnicę, głównie polega na tym, że jest lepsza aerodynamika i lepszy komfort noszenia tego kostiumu, co może skutkować lepszymi wynikami. Co u naszych panczenistek? Zaraz dowiemy się od naszego gościa, ale zanim oddamy głos Kasi, posłuchajmy innej Kasi Woźniak. Ona będzie w tym roku rywalizowała w innej roli, nie tej młodej, wchodzącej do składu, lecz już doświadczonej. Pod nieobecność wspomnianej Katarzyny Bachledy-Curuś i Natalii Czerwonki. Nieobecność, mamy nadzieję tylko, że jest to nieobecność chwilowa. Jakoś damy radę bez naszych doświadczonych koleżanek, mówi Woźniak. Jasne, że tak. Ja myślę, że poradzimy sobie raz, dwa, tak jak poradziliśmy po Vancouver, gdzie ja miałam kontuzję, na pół roku mnie to wykluczyło, gdzie Luisa miała kontuzję, też ją wykluczyło, ale wtedy dziewczyny były zdrowe i jakby ciągnęły tą drużynę. Teraz my postaramy się stanąć i pociągnąć drużynę młodych, bo mamy dwie nowe koleżanki. Dziewczyny Kasia i Natalia raz, dwa do nas wrócą, więc długo nie będziemy jakby samotne bez nich, no ale nowe koleżanki, na pewno nowy team i będzie ciekawie. Kasia Woźniak mówiła o tym, że dziewczyny liczą na szybki powrót Katarzyny Bachledy-Curuś i Natalii Czerwonki. Posłuchajmy, co z jej zdrowiem. Mówi o tym trener kadry panczenistek Krzysztof Niedźwiecki. Cały czas się poprawia. To jest jedyny optymistyczny taki w całej tym nieszczęściu, że zdrowie wraca. Jak długo jeszcze potrwa ten proces rehabilitacyjny, no trudno powiedzieć, trudno określić. No, nie możemy pewnych rzeczy ani przyspieszyć, ani przeskoczyć. To była dosyć poważna kontuzja, w związku z tym no, podejrzewam, że i dochodzenie do pełnego zdrowia będzie też troszeczkę trwało, ale Natalia jest raz, że pod dobrą opieką, a dwa no, chce wrócić do sportu, więc myślę, że ta sytuacja będzie powodowała to, że rzeczywiście ten powrót będzie optymalny. Krzysztof Niedźwiecki mówił oczywiście o Natalii Czerwonce, a my teraz zapytamy o zdrowie Kasię Bachledy-Curuś. Wiemy, Kasiu, że po igrzyskach przyplątały ci się urazy kręgosłupa i stawów. Jak to wygląda w tej chwili? Wyglądasz świetnie, więc wszystko gra. Wszystko gra. Jest coraz lepiej, tak? Jest zdecydowana poprawa. Po 4 miesiącach rehabilitacji, która szła jak krew z nosa, nagle te boleści ustąpiły w znaczącym stopniu. Mam nadzieję, że to nie jest taki falstart, jaki zrobiłam w sierpniu, gdzie pojechałam na zgrupowanie, już myśląc, że będę mogła podjąć normalne treningi i jednak okazało się to niemożliwe, także Trzymam kciuki, mam nadzieję, że ten powrót teraz już będzie możliwy. Ale o starcie w pierwszych zawodach Pucharu Świata w tym sezonie nie ma mowy. Nie, absolutnie. A o którym starcie myślisz w ogóle, że wystartujesz w tym sezonie w jakichś zawodach? Mam taką nadzieję, że wystartuję, że mi się to uda i że będzie to przyzwoity start. A to przy okazji zapytamy, jak się czuje Natalia Czerwonka? Coraz lepiej. Tak jak trener to powiedział, to była bardzo poważna kontuzja. Natalia otarła się praktycznie o śmierć, więc trzeba jej dać czas i pewnych rzeczy nie da się po prostu przyspieszyć. Zatem drużyna panczenistek na razie bez ciebie, bez Natalii. Ktoś musi was zastąpić. Kto to będzie? No my to mamy opanowane, to rozsypywanie tej drużyny. Do składu, do drużyny została dołączona Angelika Fudalej i Aleksandra Gos, także to są obie młode zawodniczki, niedoświadczone w startach pucharowych, także im trzeba dać spokój, szansę i nie wywierać na nich jakiejś strasznej presji, żeby ta drużyna przywoziła już od pierwszego startu medale. Myślę, że one się dogrywają między sobą w tej chwili i ja trzymam za nie kciuki. Mają dużo talentu? Te młode? Tak. No to dobrze. Zbigniew Mrutka powiedział przed chwilą o tym, że on musi potraktować ten nowy sezon nieco ulgowo, bo przybyło mu obowiązków, tych marketingowych również. Czy drgnęło w waszej dyscyplinie od strony marketingowej? Jest lepiej, łatwiej o sponsorów? O sponsorów nigdy nie jest łatwo. Zbyszek został mistrzem olimpijskim i to są osoby poza wszelką konkurencją dla nas. Natomiast no, mam nadzieję, że coś się ruszy, że łyżwiarstwo po igrzyskach zostało zauważone w Polsce i że ludzie zauważyli, że to jest jednak bardzo, bardzo fajny sport. A słyszeliśmy o tych strojach na przykład. Chciałem zapytać o ten wyścig zbrojeń, bo to trochę tak jest w panczenach, tak właśnie jak w pływaniu, czy jak w skokach narciarskich. Rzeczywiście to jest takie ważne? Czy coś oprócz tego się zmieniło? I czy czujecie coś takiego, że po igrzyskach jest właśnie na przykład lepiej? Cóż mogę powiedzieć, wiedząc przed igrzyskami, że Holendrzy i Rosjanie mają ten materiał, że my go nie mamy, to wmawiamy sobie, tak, kostium sam nie pojedzie, tak, i jakoś trzeba z tym walczyć. Natomiast jest ta różnica zdecydowana. Te kombinezony poprawiają aerodynamikę, rozluźnienie mięśnia, kompensację tego mięśnia, więc to nie jest strój taki jak skoczków luźny. Nasz strój jest opięty na nas. To jest guma. Ta najnowsza guma, ten najnowszy materiał aerodynamiczny ma taką wewnętrzną strukturę plastra miodu. To, tak jak wykazały testy, jest najszybsze, pomaga osiągać te lepsze rezultaty, więc myślę, że będzie fajnie, jak my też będziemy je mieli i mogli je przetestować. Ale nie sama guma jeździ. Amerykanie, nie. Zdaje się, na igrzyskach też mieli te stroje i daleko nie zajechali. Daleko nie zajechali, zmieniali w trakcie igrzysk nawet stroje, więc to było już bardzo nietrafione z całą dyspozycją amerykańskiej drużyny, więc... Więc tak jak mówię, kostium sam nie jedzie. Jeżeli mamy ten materiał z najwyższej półki, działa to na nas po prostu jeszcze bardziej mobilizująco. Natomiast tak jak mówię, nic nie zastąpi przygotowania i dobrej głowy. Kasiu, sukces ma wielu ojców, wy wiecie o tym doskonale i po igrzyskach w Vancouver i po tych w Soczi modnie było mówić o tym, że ma powstać zadaszony tor lodowy w Polsce. Teraz podobno już są zabezpieczone w budżecie miasta stołecznego Warszawy pieniądze na zadaszenie toru na stegnach. Ale ty mi powiedziałaś, jak z tobą rozmawiałem wcześniej, że ciebie nawet nie przekona wbita łopata. Tak, bo to o tym torze się już mówi lata, tak? Tyle co basenie dla pływaków w Warszawie. Dokładnie. Myślę, że jeżeli zostanie ukończony, to wtedy będziemy mogli powiedzieć, że się udało. Natomiast to chodzi o rozwój dyscypliny, o dzieci, które do łyżwiarstwa ciężko przekonać, bo jest to sport uprawiany w ciężkich warunkach. Kiedy jest 0 stopni, pada śnieg z deszczem na stegnach, nie jest fajnie. Zresztą na żadnym torze, nawet w Zakopanem nie jest fajnie. Skąd ta potęga holenderska? Wszyscy się zastanawiają, właśnie igrzyska w Soczi, tyle medali, ponad 20. To jest system szkolenia. Im nie pomagają kombinezony, im nie pomaga żadna chemia, natomiast im pomaga 8 grup zawodowych, które są stworzone, im pomagają tysiące dzieci i tam, jeżeli ktokolwiek ma kontuzję, na jego miejsce czyha już 5 równie dobrych, także to jest właśnie potęga sportu. A nie jest to trochę deprymujące, ta walka z Holendrami, tak jak, nie wiem, z Chińczykami w tenisie stołowym na przykład? Bo oni rzeczywiście tak zdominowani tą dyscypliną. No tak, satysfakcja, jak już się udaje, jest ogromna. To nawet chyba jest już takie zadanie, wygrać z Holendrem. Jak się wygra z Holendrem, to już po prostu jest wow. Pani Kasiu, przecież mówimy sobie po imieniu, jak się chowa twoja córeczka, Hania? Dobrze się chowa, potrafi się porządnie schować. Ale także nie można jej znaleźć? Tak, tak, tak. Łobuziak? Przyzwoity, w granicach wytrzymałości mamy. Rzadko pani o tym mówi, ale ten sukces z Soczi był okupiony naprawdę bardzo dużym wysiłkiem z twojej strony, bo trenować ciężko i jednocześnie wychowywać małe dziecko i potem ustrzelić medal, to nie lada sztuka. Chcieliśmy powiedzieć, że jesteśmy pod wrażeniem, bo to znaczy, że trzeba było wygospodarować po prostu każdą sekundę i tak ułożyć plan dnia, żeby wszystko do siebie pasowało. No bo gdy twoje koleżanki się regenerowały po trudnych treningach, to ty raczej się nie regenerowałaś z Hanią na rękach. No raczej nie. Myślę, że znalazłam w tym nawet swoją metodę. Ja po prostu rozchadzałam, jeśli jest takie słowo, trening mocny na spacerze z wózkiem. A tak naprawdę no wymagało to mega logistyki. Bywały dnie, że po prostu rzucaliśmy sobie kluczyki w drzwiach z mężem, bo mnie już gonił czas. Bywały dni, gdzie już wszystko było spakowane i to dziecko jak dziecko zawsze na przykład się obabrało całe, tak? Trzeba było przesunąć wszystko. Natomiast no niezliczona pomoc ludzi życzliwych mi, bez których by się to wszystko nie odbyło. Siostra, mama, obie urlopy z pracy musiały brać, żeby to pomagać. Taki team Bachleda Curuś. Team Bachleda Curuś, tak, zdecydowanie na pewno pomógł. Ja też postawiłam wszystko na głowie, całe szkolenie wywróciłam sobie do góry nogami. I tutaj wielkie podziękowania mojemu trenerowi Krzyśkowi Niedźwieckiemu, który znosił to. Trenujemy razem już lata, ale myślę, że te 2,5 ostatnie to były najlepsze lata naszej współpracy i da się, po prostu się da. Czego możemy się spodziewać w takim razie, w tym sezonie? No w tym sezonie z mojej strony... Powrotu do zdrowia. Powrotu do zdrowia, tak. To na pewno. Miałem na myśli bardziej polskie panczeny. Tak, polskie panczeny. No tutaj na tym poziomie, na którym ja w tej chwili jestem, na którym są polskie panczeny, kalkuluje się już w okresach 4-letnich, od igrzysk do igrzysk. Nas jest malutko, nas jest garstka, 4 dziewczyny, 5 chłopaków. Musimy troszkę hamować z tym szafowaniem własnym zdrowiem. Stąd to, o czym mówił Zbigniew Brudka, takie ulgowe podejście tak, do tego sezonu. Tak, dokładnie. My nie możemy co roku wyśrubować się na ten sam poziom dyspozycji fizycznej. My nie możemy gdzieś tak jak w moim przypadku, po prostu organizm sam powiedział stop, rozpadł się kręgosłup. Natomiast po prostu 4 lata. Zaczynasz myśleć o kolejnych igrzyskach, rozkłada się to na 4 lata. W jakie trzeba kroki zrobić, wyniki, kiedy można przetestować nowy program szkoleniowy, nowe metody treningowe. Dlatego igrzyska są co 4 lata. A powiedz jeszcze, Kasiu, czy po igrzyskach olimpijskich spotkało cię takie szaleństwo, jakie dotknęło niektórych medalistów olimpijskich? Zbyszek Brudka mówił, że już po prostu nie nadąża z chodzeniem na spotkania różne. Kamil Stoch krzyczał kiedyś, że on już chce wreszcie trenować. On już nie chce przeżywać tego całego chaosu wokół siebie. Ciebie też coś takiego spotkało? Może nie w takim wymiarze jak ich, natomiast jest to szalenie miłe. Ale tak jak mówię, właśnie trzeba trenować, trzeba, żeby to wszystko poskładać do kupy i z powrotem stanąć na podium, trzeba mieć święty spokój i potrenować. Kasiu, na zakończenie, bo w Trójce wystartował nowy program o sporcie dla dzieci, Sport Młoda Generacja. Na pewno powiesz mi, że panczeny to jest bardzo dobry sport dla dzieci. Tak. Bo? Bo panczeny to nie są tylko panczeny, to nie jest tylko lodowisko, nie jest to prosto i w lewo. Mamy cały wachlarz środków treningowych. Dzieci jeździmy na rowerach, na rolkach, biegamy. Ogólnorozwojowy trening bardzo, bardzo rozłożony. No zdarza się, że w tygodniu powtarzamy tylko 2-3 jednostki treningowe takie same, czyli na przykład rolki czy łyżwy. Natomiast ten trening trwa 10-11 miesięcy w roku i myślę, że nawet jeżeli dziecko przyjdzie na panczeny i te panczeny mu się nie spodobają, będzie mógł się sprawdzić, czy właśnie w rolkach, czy w kolarstwie, czy w każdej innej dyscyplinie takiej ogólnorozwojowej. Moje panczyny zaczęły się od lekcji WF-u, tak? Nie mieliśmy w szkole podstawowej sali gimnastycznej, ale mieliśmy fantastyczną nauczycielkę, która nas ciągała na lodowisko w Sanoku, sztucznie mrożone i stąd ja się znalazłam na panczynach, więc te lekcje WF-u i ten sport wśród młodzieży to chyba jest to miejsce, gdzie powinno się szukać przyszłych mistrzów. Mam drodzy rodzice, pomysł doskonały. Tak. Zimą jeżdżę na łyżwach, bo lubię i biegam na biegówkach, bo lubię. Nowy cel. Pomyślimy. Drodzy rodzice, usłyszeliście od medalistki olimpijskiej, że warto zapisywać dzieci na zajęcia z łyżwiarstwa szybkiego. Naszym gościem była Katarzyna Bachleda-Curuś. Dziękujemy ci, Kasiu, za wizytę. Dziękuję serdecznie. Kasia jest wielką fanką Trójki. Mówiła nam o tym przed wejściem do studia. Tak jest? Tak jest, dokładnie. I tak będzie. I tak będzie. Dziękujemy. would do something about this heat. Cause it's late in October and tar's still melting the street. You tiptoe for ages but lose yourself, flipping back pages, unbuckling belts. Heniu. Tak? To już, to będzie teraz. Henryk Setner już w studiu. Będzie o dyscyplinach zimowych. Sezon zimowy się zaczyna. Nareszcie. Przed nami początek Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Heniu, już możesz zapowiadać, Henryk, jakie warunki polarze na Lolo Brygidzie. Już wszystko jest tak pod kontrolą, no, ale na razie jeszcze Lolo Brygida nieczynna, ale inne trasy w Alpach już. Już tak. No dobrze, no, Heniu, na co czekamy? No właśnie, czekamy na Zelden. To już tradycyjnie inauguracja Pucharu Świata. Zawsze, wiesz, mniej więcej ostatni tydzień października. W sobotę kobiety, w niedzielę mężczyźni startują. I zawsze w Zelden rozpoczyna się rywalizacja w gigancie. Tak będzie też i w tym roku. No, myślę, że będzie to wielkie narciarskie święto. 25 do 30 tysięcy kibiców zawsze zjeżdża do Zelden z całej Europy. Oni są już spragnieni nart. Ja też byłem dwa razy na tej inauguracji. W 2012 roku jeździłem nawet z Japończykami, o dziwo. Oni trenowali, ja troszkę za kosami jeździłem w Zelden. Trudna dość trasa, start na wysokości 3000 metrów, dość duże stromizny na lodowcu Rettenbach. No, to wymaga dużej siły, mniejsza jest wydolność organizmu na tej wysokości. No i chyba nie zmienił się układ sił światowej czołówki. Alex Lund-Svindal, Alexis Pinturo, Bodemille, Marcel Hirscher, no ale chyba największym faworytem jest Amerykanin Ted Ligety. Potwierdza to narciarski ekspert Tomasz Kurdziel. Jest absolutnym fenomenem, jeżeli chodzi o gigant. Jestem jego wielkim fanem, w związku z czym życzę mu zwycięstwa. A czym on zaskakuje tak przeciwników? Przede wszystkim techniką. On jeździ czysto na krawędziach. W jego wirażach nie ma ani śladu ześlizgu w zasadzie nigdzie. Opanował do perfekcji tak zwany stivoting, to znaczy moment, kiedy puszcza narty na ułamek sekundy w poprzek stoku, a następnie bardzo szybko je dociska na krawędziach. Potrafi pochylić się w wirażu znacznie głębiej niż wszyscy inni zawodnicy. 70% jego treningu odbywa się bez kijków. Jest to człowiek, który potrafi jechać naprawdę policzkiem po śniegu, bo już nawet nie biodrem. To wygląda niesamowicie. Jest to zupełnie inna liga, aczkolwiek wiadomo, że inni zawodnicy starają się na niego styl naśladować i skopiować. Właśnie mówiłem o tych pozostałych, którzy mogą pokrzyżować muszyki. Ja bym nie stawiał tutaj ani na Body Millera, ani na Axela Lunda-Svindala, dlatego że są to zawodnicy, którzy mają już swoje lata, a poza tym są specjalistami raczej od konkurencji bardziej szybkościowych. Myślę, a że... Pinturo? Alexis Pinturo to jest człowiek, który moim zdaniem w ciągu sezonu lub dwóch zdetronizuje Marcela Hirschera na pozycji lidera. Nie, na pozycji lidera alpejskiego Pucharu Świata. Mój czarny koń to jest Marcel Hirscher. A trudno mówić o trzykrotnym zwycięzcy alpejskiego Pucharu Świata. No, ale on się kojarzy głównie ze slalomem. Ma prawie tyle samo zwycięstw w gigancie, co w slalomie. W tym roku przez cały okres letni zrobił to, o czym jego ojciec mówił od bardzo dawna. To znaczy, przygotował się fizycznie. Marcel Hirscher wygląda jak mały, granitowy blok na dwóch nogach. Jest gotowy do tego, żeby jeździć konkurencje szybkościowe. Być może spadnie jego forma slalomowa ze względu na tę budowę ciała, ale na pewno poprawi wyniki w gigancie i na pewno poprawi wyniki w supergigancie i w zjeździe. No a kobiety? Tina Maze, Lara Good? W zeszłym roku Lara Good pokonała drugą na mecie Katrin Cetel o ponad 0,8 sekundy. Trudno będzie to powtórzyć, takie wyniki, jak były w zeszłym roku, aczkolwiek myślę, że to jest zawodniczka szalenie ambitna, wyleczona z kontuzji. Stawiam na nią trochę. Następne dziewczyny to na pewno Anna Fenninger i Rebensburg. Rebensburg, właśnie chciałem tu powiedzieć. Wiktoria Rebensburg zmieniła sprzęt. Moja jeszcze oczywiście faworytka Michaela Schifrin. Na pewno też w tym gigancie będzie bardzo mocno. Polacy mają jakieś szanse? Szczerze, żadnych. Maciej Bydliński. Polskie narciarstwo moim zdaniem po prostu nie istnieje. Michał Kusak. Nie, to w ogóle Agnieszka nie. Agnieszka Gąsienica. Mam nadzieję, gdzieś się pokażą. Ja na miejscu szefów Polskiego Związku Narciarskiego raczej stawiałbym na zawodników w wieku lat 12 w tej chwili, a nie na zawodników w wieku lat 27. Ja myślę, że drobna przesada. Ja jednak bym bronił polskich alpejczyków. Maciej Bydliński w tamtym roku zrobił duże postępy, jeździ w kombinacji, opanował troszkę lepiej zjazd, także nie stawiajmy już, tak powiem, krzyżyka, że tylko najmłodsze dzieci mogą startować. Oni się starają, dajmy im jeszcze szansę. I mówi to facet, który o nartach wie dużo, czyli Henryk Sytner. I który jeździł za kosami z Japończykami. Heniu, bardzo ci dziękujemy. Dziękuję. Henryk Sytner i Paweł Sołtys będą nam opowiadać w tym sezonie, jak zwykle, o narciarstwie alpejskim. Początek sezonu w przyszły weekend, a oglądać zawody będzie można tak jak zawsze w Eurosporcie. Co? Zmiana wyników. W Zabrzu Górnik przegrywa z Wisłą Kraków od 39 minuty. Gola dla Wisły strzelił Semir Stilić. Trzecia strona medalu. Tymczasem, proszę Państwa, w Stanach Zjednoczonych koszykarze NBA otwarcie zaczęli krytykować regulamin, który mówi, że w zasadniczej części sezonu trzeba będzie rozegrać 82 mecze. Dla największych gwiazd to zdecydowanie za dużo. Władze ligi zaczynają testować także krótszą wersję spotkań. To również ma być rewolucja w lidze. Szczegóły zna nasz korespondent ze Stanów Zjednoczonych, oczywiście Jan Pachlowski. Dzisiejsze spotkanie Brooklyn Nets z Boston Celtics co prawda rozgrywane jest tylko w ramach sezonu przygotowawczego do zasadniczej już części rozgrywek, to może jednak ono zapoczątkować serię bardzo dużych zmian, jakie mają czekać NBA pod przewodnictwem komisarza Adama Silvera. Pojedynek drużyn z konferencji wschodniej będzie rozgrywany z systemem, w którym kwarty trwać będą nie 12 minut, jak ma to teraz miejsce, ale o 60 sekund krócej, czyli 4 razy 11 minut. Za takim rozwiązaniem są zarówno zawodnicy, jak i trenerzy. Zdaniem tych drugich krótsze mecze pozytywnie wpłyną na zdrowie zawodników. Optuje również za tym część kibiców. Przy obecnym systemie pojedynki trwają bardzo długo, bo około 2,5 godziny, a często przedłużają się nawet do 3. To ze względu na dużą ilość przerw, które także wykorzystywane są do emisji reklam. Sytuacja ta była omawiana podczas ostatniego posiedzenia szkoleniowców NBA. Jej władze z uwagą wysłuchali wszystkich sugestii coachów, mówi dziennikarz stacji ESPN specjalizujący się w koszykówce Ong Yang-Smiuk. Sami gracze bardzo krytykują obecny system. Uważają, że mecze trwają za długo. To samo odnosi się do samych już rozgrywek. Te opinie szczególnie nasilają się wśród koszykarzy, którzy w danym roku docierają aż do samego finału. Dodatkowo wielu z nich podczas lata występuje bądź na igrzyskach lub mistrzostwach świata. Dlatego NBA wszystko analizuje i stara się coś z tym zrobić. Ten eksperyment podczas meczu Nets Celtics ma pokazać, jaki wpływ będzie to miało na grę. To jak na razie jednorazowy eksperyment. Sternicy NBA zaznaczają, że będą go najprawdopodobniej testować w swoich satelitarnych ligach. Jeżeli w przyszłości wszedłby on w życie, to w porównaniu do obecnego systemu drużyny rozegrałyby w sezonie zasadniczym 7 meczów mniej, bo na parkiecie będą krócej o 328 minut. Największe gwiazdy, takie jak Dirk Nowicki czy LeBron James, narzekają, że w pierwszej części rozgrywek 82 mecze to zdecydowanie za dużo, a ich zdaniem można rozegrać ich mniej, aby wyłonić zespoły, które awansują do play-off. Odpowiedział im na to sam Michael Jordan, który stwierdził, że dla niego nigdy nie było to problemem, a jeśli ktoś chce mniej spotkań, to niech zrezygnuje też z części swoich uposażeń. Z Chicago dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Mniej meczów, mniej pieniędzy. Więcej meczów, więcej pieniędzy. Jestem ciekawy, jak zawodnicy NBA na to zareagują. No, sytuacja zrobi się taka na pewno napięta. Tymczasem, proszę Państwa, jesteśmy gotowi, żeby rozwiązać nasz konkurs na dokończenie zdania wypowiedzianego przez trenera Podolińskiego. Byliśmy zespołem po prostu wyższym, mieliśmy przewagę w powietrzu. Stąd rywale nie mogli nam podskoczyć, napisał pan Jan z Gniezna i to do pana Jana powędruje oficjalna piłka T-Mobile Ekstraklasy, a także bilety, dwa bilety na wybrany mecz To jeszcze jeden temat motorowy w trzeciej stronie medalu. Nazwisko Błażusiak ciągle jeszcze znacznie więcej mówi kibicom motorsportu za oceanem niż w Polsce, ale jesteśmy na dobrej drodze, by to zmienić. Mistrz endurocrossu Tadeusz Błażusiak walczy właśnie o kolejny tytuł Mistrza Świata. Do zakończenia mistrzostw zostały dwie rundy w Boise i Ontario i Teddy jest najpoważniejszym kandydatem do tytułu. Tomek Gorazdowski rozmawiał z nim o sukcesach, zdobytych tytułach i przyszłości bliższej oraz dalszej. Tadeusz Błażusiak w Stanach. Jak się plasujesz? Na pewno w swoim sporcie. Wygrałem 5 razy z rzędu, czyli w swoim sporcie jestem numerem 1 i ja robię swoje, wykonuję swoją pracę jak najlepiej potrafię i ścigam się z resztą Stanów. Można powiedzieć, że jako sportowiec w swojej dyscyplinie jesteś sportowcem spełnionym. W takiej sytuacji jakie są twoje wyzwania? Uwielbiam robić to, co robię. Uwielbiam wygrywać, uwielbiam stawiać sobie nowe cele. Potem jeszcze jestem bardzo młody, mam dopiero 30 lat. Już i dopiero, także mam jeszcze trochę do udowodnienia i lubię to, co robię, także nie wybieram się na razie w żadne inne miejsce. Mówisz już i dopiero, czyli wygląda na to, że to jest najlepszy moment w karierze. Jest to dobry moment, tak? No, zawsze jesteśmy na szczycie, jest to ogólnie w moim sporcie 30 lat, to już nie jest młody zawodnik, ale można, jak widać, prawda, cały czas wygrywać. Wygrałeś wszystko, co jest do wygrania już? Patrząc też, wygrałem sporo ważnych tytułów, ale każde kolejne zawody to kolejne wyzwanie. I wracam do pytania, co w takim razie, jeżeli już tyle nawygrywałeś, co przed tobą? Jakie są twoje wyzwania? Czy po prostu powtarzać kolejne sukcesy, czy masz na oku może coś nowego? A na pewno powtarzać kolejne sukcesy, spróbować wygrać więcej mistrzostw i zapisać się na kartach historii. 2 lata będę ścigał się motocyklem, mam podpisany kontrakt z ekipą fabryczną KTM na rok 2015 i 2016, także ten rok to jest drugi rok 2-letniego kontraktu. Później jest kolejne 2, które podpisaliśmy już w tym roku, także tu ta przyszłość jest pewna na kolejne 2 lata. A później będzie się zastanawiał, jeżeli będzie dalej ten ogień płonął dalej, żeby się ścigać motocyklem, to będziemy ścigać motocyklem. Jest jeszcze kilka innych opcji. Zdradź trochę, jakie te opcje są, bo widziano cię już w samochodzie, czy to może ewentualnie jest twoja przyszłość? Bardzo mi się podoba, ja uwielbiam się ogólnie ścigać wszystkim. Miałem okazję ścigać się, prawda, samochodem Orlen Team, ścigałem się samochodem klasy T1, jeśli chodzi o rajdy cross country, czyli takim WRC w terenie. Bardzo mi się podobało, nie wiem, czy to jest na dzień dzisiejszy, to nie jest decyzja, że to jest moja przyszłość. Mnie się bardzo podobało, zobaczymy, co będzie dalej. Na pewno wystartuję w kolejnym rajdzie w przyszłym roku. A ja się uproję jeszcze przy tym samochodzie. Jak się odnajdywałeś, oprócz tego, że sprawiało ci to przyjemność? Ogólnie czasy były bardzo obiecujące, także myślę, że odnajdywałem się bardzo dobrze. Testy były minimalne, nie miałem żadnych testów i przejechałem samochodem na shakedownie 60 km i raz w Belgii na ustawianiu fotela 40, także mam na sobie 100 km miałem przed rajdem, ale tak naprawdę prawdziwe kilometry są na OS-ie, na rajdzie podczas gdzie jest zmierzony czas. Mi się bardzo podobało, prędkość była dobra, w wielu miejscach odpuszczałem, także na pewno można jechać jeszcze szybciej. Emocje porównywalne? Bardzo porównywalne. Jeśli chodzi o start, o odczucia, o czytanie terenu jest bardzo podobny. Ha, ciekawe, jak to będzie z Teddym Błażusiakiem i czy rzeczywiście przesiądzie się z 2 kółek na 4. Jeżeli chodzi o emocje, no to emocje zawsze są w Premier League. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! To musiało boleć. Sunderland przegrał w ten weekend z Southampton aż 0-8. Jest mi wstyd, mówił po tym laniu trener Poyet. Mail on Sunday pisze krótko. Southampton rozjechał rywali i przypomina, że ostatnim razem tyle bramek zespół zdobył w 1921 roku. Jeden gol i ekipa Kumana wyrównałaby rekord United, które w 1995 roku pokonało Ipswich 9-0. Co ciekawe, wynik 8-0 zdarzał się ostatnio w Premier League relatywnie często. 2 lata temu Chelsea pokonała w takim stosunku Aston Villa. 4 lata temu Blues rozbili Wigan. Powodów do zadowolenia nie może też mieć Arsene Wenger. Jego Arsenal ledwie zremisował u siebie z Halle. Do Chelsea już 11 punktów straty, a kibice coraz bardziej obawiają się, że kanonierów czeka kolejny sezon bez ligowego trofeum. Trofeum, na które czekają już tak długo. I tylko Jose jest zadowolony. Jego Chelsea pokonała na wyjeździe Crystal Palace 2-1. Po wyniku może tego nie widać, ale The Blues kontrolowali grę. The Special One podkreślał po spotkaniu, że jego zespół zrobił duży postęp od czasu, gdy oba zespoły spotkały się w marcu. Wtedy Palace wygrał 1-0. Optymizm optymizmem, ale spekulacjom o tytule Mourinho mówi na razie nie. Trudno się dziwić, do końca jeszcze daleko, a Manchester City rozbił zawsze groźny Tottenham 4-1. Dla trzeciej strony medalu Adam Dąbrowski, Londyn. Queen's Park Rangers przegrali z Liverpoolem 2-3. 4 gole padły w ostatnich minutach spotkania. Stoke City prowadzi ze Swansea 2-1. W Niemczech Robert Lewandowski przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych i znów przegrała Borussia Dortmund. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste ran schießen. Ran schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! piłkarskiej Bundeslidze trwa fatalna passa Borussii Dortmund. Borussia znowu przegrała, tym razem 1-2 w meczu z FC Köln. Drużynie z Dortmundu nie pomógł nawet powrót do składu takich zawodników jak Ilkay Gündogan czy Marco Reus. Trener Jurgen Klopp na pomeczowej konferencji był bardzo krytyczny wobec swoich piłkarzy. Graliśmy rodzaj futbolu, który nie ma absolutnie żadnego sensu. Mieliśmy wiele niecelnych podań, zrobiliśmy wiele prostych błędów. To oznaczało, że musieliśmy bardzo dużo biegać, aby bronić się przed atakami FC Köln. Sami to sprowokowaliśmy, przez co na końcu brakowało nam sił. Naważyliśmy sobie piwa, którego nie byliśmy w stanie wypić. W Borussii kryzys i marne wyniki, za to Bayern Monachium znowu błysnął. Drużyna Pepa Guardioli zdeklasowała Werder Brema, wygrywając 6-0. Robert Lewandowski tym razem nie pojawił się na boisku. Polak przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych. Udany start w roli trenera Schalke Gelsenkirchen zaliczył tymczasem Roberto Di Matteo. W pierwszym meczu pod jego wodzą drużyna z Zagłębia Rury pokonała 2-0 berlińską Hertę. O tym, że mecz piłkarski wygrany jest dopiero po ostatnim gwizdku sędziego, przekonali się tymczasem piłkarze Bayeru Leverkusen. W spotkaniu z VfB Stuttgart aptekarze prowadzili już 3-0 i chyba zbyt szybko uwierzyli w zwycięstwo. W drugiej połowie Stuttgart zdobył bowiem 3 bramki, ratując remis. W pozostałych meczach ósmej kolejki Mainz pokonało Augsburg, Hannover przegrał z Borussią Mönchengladbach, a Freiburg musiał uznać wyższość Wolfsburga. Z Berlina dla Trójki Wojciech Szymański. W dzisiejszych meczach Hamburger SV 1-1 zremisował z Hoffenheim, a Paderborn przegrywa 0-1 z Eintrachtem Frankfurt. A propos Bundesligi, no proszę Państwa, szykuje się fantastyczny konkurs w przyszłym tygodniu dla fanów właśnie Bundesligi. VIP-owski podwójny bilet na mecz Bayernu z Borussią. I to z hotelem. O, zapraszamy, zapraszamy za tydzień, a na razie jeszcze o ligach. A w Primera Division Real Madryt goni Barcelonę, królewscy są już na drugim miejscu w tabeli i od Barsy dzielą ich tylko 4 punkty. Wkrótce dystans może zmniejszyć się do 1 punktu albo wzrosnąć do 7. Zależy kto wygra za tydzień bezpośredni pojedynek na Santiago Bernabeu. Według komentatorów większe szanse na Real. Odkąd 3 września przegrał z Atletico Madryt, wygrał wszystkie kolejne mecze i zdobył 30 bramek. Wczorajsze wyjazdowe spotkanie z Levante zakończyło się zwycięstwem Madrytu 5-0, podobnie jak zeszłotygodniowy mecz z Athletic Bilbao. Tak, mamy teraz dobrą passę, ale nie można zapominać, że za każdym golem kryje się walka, dyscyplina i koncentracja. Uważam, że drużyna bardzo dobrze pracuje, ale zdajemy sobie sprawę, że musimy być czujni i nie obniżać poziomu gry, mówił po meczu z Levante Carlo Ancelotti. W doskonałej formie jest Ronaldo, który w ciągu ostatnich 7 starć strzelił 15 goli i to on, zdaniem klubu, może zaważyć na wynikach najbliższych spotkań. Wieczorną wygraną prasa określiła mianem antystresowych goli. Komentatorzy są zgodni, że mecz był dobrą rozgrzewką przed zbliżającym się tygodniem, podczas którego Real czekają 2 mordercze starcia w ciągu zaledwie 72 godzin. W środę królewscy rozegrają wyjazdowe spotkanie Champions League z Liverpoolem, a w sobotę El Clasico z FC Barceloną. Barca będzie miała o 1 dzień więcej odpoczynku, bo już we wtorek przyjmie u siebie Ajax. FC Barcelona też ma za sobą zwycięstwo. Mecz na Camp Nou z Eibarem, baskijską drużyną, która awansowała z drugiej ligi, zakończył się wygraną 3-0. Ostatniego gola zdobył Messi. Argentyńczyka dzieli zaledwie 1 bramka od rekordu Telmo Sarry, gracza Athletic Bilbao, który w latach 50. zdobył 251 goli w lidze. Jeśli strzeli gola za tydzień, to zdaniem Federacji Piłkarskiej Bernabeu powinno to uczcić, jednak wiadomo, że nie będzie to łatwe. Trzecie miejsce w tabeli dzielą ex aequo Valencia i Atletico Madryt. Zespół Diego Simeone wygrał 1-0 z barcelońskim Espaniolem, a drużyna Nuno Espiritu Santo mierzy się właśnie z Deportivo La Coruña. Trener przyznał, że celem, jaki sobie w tym sezonie postawił zespół, jest zdobycie Pucharu Króla. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. A we Włoszech dominuje pytanie: Juventus czy Roma? Roma czy Juventus? Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! Od pierwszej do szóstej kolejki oba kluby szły łeb w łeb. Wygrywały wszystkie mecze i z maksymalną liczbą punktów zajmowały ex aequo pierwszą pozycję. Równowaga zachwiała się dwa tygodnie temu, gdy bezpośrednie starcie, dla jednych dramatyczne, dla innych melodramatyczne, na pewno burzliwe i nietypowe z racji aż trzech rzutów karnych, zakończyło się zwycięstwem Juventusu 3-2. Wczoraj bez trudu Roma pokonała Chievo Verone 3-0. A Juventus zremisował 1-1 z ostatnim w tabeli Sassuolo. Jego przewaga nad rywalem zmalała więc do 1 punktu. Komentatorzy mówią, że to normalne i spodziewają się, że tę sytuację wykorzysta któryś z goniących: Napoli, Milan, Lazio, Fiorentina czy Inter. Zwłaszcza, że taka okazja ich zdaniem może się już nie powtórzyć. Zwraca się uwagę na ciekawostkę, jaką było zdobycie bramki dla Sassuolo przez Simone Zadze, napastnika, który jest wielką nadzieją włoskiej reprezentacji, lecz w Serie A nie popisał się dotąd niczym szczególnym. Otóż ten 23-letni piłkarz jest przedmiotem pożądania ze strony Juventusu, czemu się jednak opiera. Prywatnie Zadza jest bowiem kibicem Milanu i wolałby grać w klubie Silvio Berlusconiego. Jego publiczne apele do byłego premiera, by spełnił to marzenie, są jak na razie przysłowiowym grochem o ścianę. Dla Trójki z Rzymu, Marek Lenert. To wszystko na dziś. Iwanka Kunewa, Piotr Łodej, Krzysztof Oniewski i Michał Gąsierowski. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień stary komputer na nowe laptopy z czterordzeniowym procesorem, dyskiem 1 tera i pamięcią 8 giga już za 1999. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. O, widzę, że doktor wrócił z sympozjum pełen zapału do pracy. Bo nastąpił przełom. Amerykańscy gastrolodzy na nawracające zaparcia polecają Makrogol. Makrogol? W Polsce przecież to mamy. Słyszałeś o Xennie Balance? Xenna Balance? To nowość? Tak, zawiera makrogol i elektrolity. Przywraca komfort i regularność wypróżnień. Jest dobrze tolerowana przez moje pacjentki, bo nie powoduje wzdęć i zaburzeń elektrolitowych. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowe telewizory Samsung Smart TV 4K UHD, taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Teraz pora na informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiet, witam i zapraszam. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem w województwie małopolskim na drodze krajowej numer 7 w pobliżu Rabki Zdrój i tam w miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. Mogą się tworzyć korki. Teraz województwo łódzkie i droga krajowa numer 14, odcinek Zduńska Wola Łask w pobliżu miejscowości Okup. Zderzył się również samochód osobowy z motocyklem. Jedna osoba została ranna i w tym wypadku z powodu tego wypadku droga została zablokowana. Zduńska Wola Łask w pobliżu miejscowości Okup. Korkuje się wjazd do Warszawy od strony Janek. Chciałem poinformować o tym korku od Janek na siódemce na wlocie do Warszawy. Tam jakieś są roboty wodociągowe chyba. Zaraz przy zjeździe na obwodnicę i w zasadzie do zjazdu na obwodnicę od Janek jest jeden wielki korek. Tam puszczalnie z godziny się stoi. Dziękuję. To ja na koniec jeszcze przypomnę numer telefonu 225320. To oczywiście numer do naszego radionawigatora. Radionawigator Trójki. Na zegarach 19, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 października. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Nożownik z Drawska Pomorskiego trzeźwieje w areszcie za zabicie jednej...